पराकृत मदबंधु परम ब्रह्म नाकृति स्वामी सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गाणी ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण तत्तेनुगम्याम् सुसमेक्षमाणः भञ्जान एवात्मकृतम् विकासम् हेद्वाग्मबोधेन्द्रम् नमस्ते जीवेत्ययो मुक्तिपदे सुधाय भाग ब्रह्मा की योजना है। चौदहवें अध्याय में दसवें श्रृंगे भूवाद में ब्रह्मा जी कहते हैं, हर दम भगवान की कृपा की तरफ देखता रहे बस, और अपनी स्थिति इस लोक में न समझे, अपने खुद की स्थिति शरीर में न समझे, भगवान की कृपा को देखते रहे और भगवान की कृपा में ही बैठे। ये जड़ जगत है, अपने चिन्ह में जगत में रहते हैं, चैतन्य जगत सिर्फ चेतन चेतन आनंद तत्ते अनुकंपाम सुजान अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता हुआ, ये पहले से ही सी बात है। जो शरीर था पहले सिंह भौतिक, उसमें किए हुए कर्मों का फल भोगता रहे, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, करे क्या कहे द्वाग बबूर नमस्ते नमस्ते शरीर हृदय वाणी से ते नमा विधन। ऐसे जो जीता है मुक्ति पद का भागीदार होता है, मुक्ति पद पर अधिकार होता है, उसका मुक्ति पद पर अधिकार है, अपनी है मुक्ति, उस पर दूसरे का अधिकार नहीं है। मुक्ति पदे सदाय भाग स मुक्ति पदे दाय भाग, मुक्ति पद का अधिकारी है वो। करते क्या है, हे देव वाणी नमस्कार, हे वाणी नमस्कार, हे दुवाक बबूर हे तीनों रे वाणी और तीनों नमस्कार करता रहे पैसे, और वो काम है कार्य, कहीं जाना है नहीं कहीं आना है, कहीं लेना है नहीं कहीं लेना है, किसी कर रहे कोई मतलब नहीं है, केवल भगवान से मतलब है, भगवान से ही भगवान की कृपा का मतलब है। हे भक्ति मदस्य देवी हो कृष्ण ये केवल वो धरब दहे शिष्य श्रेयश्य भक्ति मदस्य तेरी हो। ये कल्याण की परंपरा, ऐसे भक्ति का त्याग करके केवल ज्ञान के लिए क्लेश उठे रहे, तेषाम अशोक क्लेश एव शिष्य उनके लिए एक क्लेश दुख कष्ट उठाना ही रहेगा, ना जो तो और कुछ नहीं। जैसे जिस धान में से तूतरा तूतरा चूर भीतेगा, उनमें से धान निकल गया, अब पीछे पड़ा हुआ है उसको कूटे तो क्या निकलेगा, पसीना निकलेगा, धान तो निकल गया, सूर्य तुषार गाते थे, सूर्य तुषार गाते थे, उसे कूटता है नहीं होता है, कहते निकले पसीना, वो कहते भगवान की कृपा नहीं था है, उसे दाए तो निकाल सजनों कृपा देता हरदम कृपा को देता है। अब कोई मतलब नहीं है, कोई उठे जावे करे देखे अपनी मर्जी है तो नहीं मर्जी भाई तत्व गौम सुन लक्ष्य वाला अच्छे दृष्टि कृपा को देखता है दृष्टि उधर रहे अपने हम जा रहे बातों की कृपा को इस शरीर से फल भोगता है। ये फल भोगने के लिए है। एक बात विशेष याद आ गई, जैसे पशु पक्षियों का शरीर होता है ना, वो केवल फल भोग के लिए होता है, नहीं करने के लिए। ऐसे ये पशु ये पक्षी की तरह भोग है तो आत्मकृतम विपाकम भोग बन जाना, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता रहे है भोगता रहे। शरीर है मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं है। सब जैसे प्रकृति है सभी ऐसे ये सही वैसे ही है। अपने मस्ती से रहे बस, हर समय भगवान की तरफ। शरीर तो ये है नाशवान, स्वयं है अविनाशी, ये एक जाति के नहीं है, एक तत्व के नहीं है, स्वयं तो है परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी विनाशी, जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुविनाशी, सो माया पर इस शरीर में अपने को मान लिया ही माया बस हो गया। बंदो कीर मरकट की नहीं दो दृष्टान देखा, सुखा होता है एक और एक होता बंदर, ये खाने पीने में मशहूर, खाने में फंस गया बंदर, पीने में फंस गया सुखा, खाने पीने में रहता है ना मुझे ये अपने लिए मस्त, भगवान की कृपा के लिए मस्त रहे अपना। तो खाने पीने में बंदर होता है ना, बंदर को पकड़ दे तो क्या के छोटे मुंह का घड़ा रखते हैं, उसको बांध देते हैं लक्षण से, वो हिलाने से ले जा नहीं सकते, चला रहते पास में उसमें मेरे साथ है। तो बंदर हाथ घालता है उसमें दोनों हाथ घाल करके चरण को पकड़ता है, चरण पकड़ता है मुठ्ठी की मुठ्ठी फर्श के घरे में, चना तो वो नहीं छोड़ता, चना उसको नहीं छोड़ता, बस मार दो ची ची करता रहता है। वो देखो क्या कहा होगा, हाथ चले तो गए भीतर में, अभी भी आप उसे था नहीं उतना, ऊपर में चना पकड़ दिया, चना पकड़ दिया बन गया। महाराज पकड़ने वाला आता है कपड़ा मुंह दे रही हूँ मैं तो नहीं कपड़ा, दोनों हाथों से क्या छुरा दिया, चले छूटगार बन गया, मुंह सदा के लिए बन गया हमारे घर में डाल दिया। जब वो सफलता है तब हम करें क्या काटे तो क्या काटे, मुंह में धर दिया कपड़ा, अब क्या करें, बन जाता सदा के लिए बन जाता। ऐसे बंदो कीर मरकट की नाई, कीर और मरकट बंदो खुद ही चिड़ा को वो छोड़ता नहीं, वो वही छुड़ा देते है हाथों से रहता, तोता होता है उसको पकड़ते हैं एक कूड़ी पानी दी प्रयोग करके, उसमें भी डंडा रखते है ऊपर दे रहे नहीं का डंडा पे वो पकड़ के पानी पीने के लिए चुकता है, चुकते ही लड़का घूम जाती है, डूब लोगों डंडा नीचे रहेगा चारों तरफ देखे तो दीवार लगी हुई, चरण में देखे तो गहरा दिखे पानी, आकार दिखे गहरा पानी, ऊपर दिखे गंडा छाती पर अगोड़े कैसे है। तो संत को दया आ गई कि ये बंद गया बेचारे ऊपर जा कुछ पर एक दिन एक सुगम है वो दे आप देखो देखो सुगा वो फसावट नहीं है, वो भी सुगा फसावट नहीं है, डंडा है उसको पकड़ कर दे वहां से उड़ जाओ वहां से उड़ जाओ ठीक है वो भी डंडा फंसा है तो फसावट नहीं है वो जाओ ऐसे सीखा दी उसको सीखा छोड़ दिया नई भाषा नहीं रहते लोग सब सुखे के टे सीखे बंधन नहीं है वहां वो तो अपने पकड़ा वाला डर है छोड़ दो भी जरा कहीं सीख गया संत समझे कितने हाल हो गए अब इतने तुगा तो प्यार हो ये तो नहीं फंसेंगे फिर वो चलते जाओ ये कोई बेचारो कूड़ी भरी पानी की उस कूड़ी में बैठे पानी पिया डंडे पर चल गया संत ने कह दिया पकड़ मुझे पकड़ो ठहरो अरे वो भी निर्भय वो निर्भरता कहते हैं कि वह मंदिर नहीं है छोड़ दो उठ जाओ कहता करते वैसे दूध संगी एक दिया बनने का एक दिया तोते का बंदे में तो बोलता नहीं तो बोलता है दूध राज्य देखा देने वाले दिया सुनने वाले देखा देने वाले बंद नहीं है बंद है बंद है अपना सुन छोड़ दो उठ जाओ स्वतंत्र बहुत बंदा हुआ है कहते तो है कि बंदा हुआ है नहीं बंदा हुआ खुद ही वन सही लटके में सही बंदा है नहीं लटके में सही कहते हैं जो सुन लिया हाथ बात नहीं बंद है बंद है ही नहीं शुद्ध मुक्त है इन शरीर में खास बंदा हुआ लटके हुआ नहीं अरे यहाँ मन है ही नहीं बंदन है ही नहीं अरे बंदे बेचारा बोलता है पसनी हो रही अपन आदमी है ना ये तो है बंदर की तरह है और पढ़ा देगा बोलने वाला को तो कहता है बंदन नहीं है मुक्त है सब मुक्त सब परमात्मा का अंश है साक्षात बंदन है ही नहीं कहते तो ऐसे ही है बंदे वैसे ही लटके हुए हैं ये बोलते हैं बंद बोलता है फट जाते हो भी जाए खाने पीने में दो खाने पीने में भोग भोग रहे सुख भोग रहे मिलती ये भाई जब तक सुख भोगते रहे तब तक दशा नहीं रहे भोगा से उपरा हो जाए ये खाने पीने की कोई परवाह नहीं है इसमें लटके रहे तो तुम यार हो जाए ये तो ये नहीं छोड़ता ये नहीं छोड़ते लटका बैठे कीर पर कटके नहीं गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कीर होना मटकट तोता और बंदर मैं कीर पर कटके नहीं कहते हैं बंदर नहीं बंदर नहीं बंदर क्या अपना है मैं और मेरा मैं मेरे की बेवड़ी है कि मैं मेरे की जेवड़ी गड़बंदी और संसार दास कवि है क्यों मधे राम जागे राम आधार वो कभी मुझे छीन लिया अपने यू कह दे कह दिया यू ही लटकी हुई रो वैसे ही दुख वैसे ही है एक करने वाला एक न करने वाला वो है दूसरे नहीं करने वाले बंदे की तरह है कहने वाले सुबह की तरह दोनों बंदे हुए उम्र भर सदा ही बन जाते शीघ्र कही तो बाबा जी ने समझा कि अब ठीक हो गया मैं लटके हुए सही सबको याद कि बंद है ही नहीं, कौन उड़ जाओ चलो, पर उड़ते है ही नहीं, दिखे नहीं से तो गहरा पानी दिखे नहीं, ऊपर आकाश दिखे, चारों तरफ दीवार, बीच में भसा हुआ लट गई हुई, और छोड़ दे तो डूब जाए, नहीं नहीं छोड़ दे तो फंसा हुआ है, जबरदस्ती चुका पकड़ कर पीढ़ी में डाल लेता है, सदा के लिए डूब पाता है। एक हमने कहानी सुनी है, सुगा था वो पेड़ में पड़ा हुआ, बोलता वैसे ही फंसा हुआ वैसे ही, एक संत आया भिक्षा के लिए, संत कृष्ण भिक्षा जाते पकड़ करता उसको खांडा पीटा करता, उस संत से पूछा कि महाराज छुटकारा कैसे हो, ये बंद छुटकारा कैसे हो, जो ही पूछा कृष्ण पड़ गया, संत पड़ गए एकदम गिर गए, संत खुद गिर गए, तो क्या हुआ क्या हुआ महाराज क्या हुआ, बुलाए गए सीता बुलाया, आया हुए उठा रहे ठीक हो गए, वहां पड़े रहे, ऐसा उतरा गया, समझा तोते ने क्या पूछा गए, बात क्या थी कि एक संत गया भिक्षा के लिए, तोता पकड़ा हुआ था पिंजरे में, वो पकड़े में बैठा था वहां राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करता, मिली अब जो टे टे मौत आ रहा है नाम दे भगवान का, भगवान तो नाम देता है राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करता है, बिल्ली मारे जो टे टे नाम तो बिल्ली तो फंसा हुआ था, उसे संत ने पूछा कि मैं कैसे करें क्या करूं मैं, तो संत गई तो फिक्र गए बस कहते मर जा तो ऐसे करो और करे क्या है, बहुत मत राधे कृष्ण बोली, हमारे तोता है कहता महाराज को पुष्ट कर दी, महाराज को मरा ठीक हो गए, तोते सीखेगा बात है, बाबा जी कहना ये है कि मर जाओ बस, तो यहां से मर गए लोग बंद हो गया, तो तब मर गया क्या करो, छोड़ गया उड़ गया, इस तरह से संसार से मर जाए वहां जी जाए, संसार से मरना पड़ता भाई, मरने का क्या, अब कहता है क्या भाई मामा ही है तो हमारी है जमीन हमारी है ये रुपया हमारा है ये कुटुंब हमारा है ये बंधु हमारे है, सब से मर गया बस, उसके लिए तो कुटुंब में मर गया, कुटुंब में वाली वो मर गया, कुटुंबियों के लिए तो वो नहीं उसके लिए कुटुंब में नहीं, लोग निकालो बस मौज कर भाई, पंजो कीर मर कर दी नाई, तोते और बंदर की तरह ही बना हुआ है, यहाँ मर जाए, यहाँ मर जाए तो ये शरीर है ना, ये आत्मा से शरीर, ये शरीर अपना ही है, आप जितने बैठे हो ये शरीर अपना नहीं है, ये कोई रख सकता है क्या शरीर को, है किसी की ताकत, अगर इस बस होते इसको बस में चला सकते हैं आप, बीमार न होने दे, शरीर अपना है शक्ति किसी है, और मर रहते ही नहीं, हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे कहते सब मरते, सभी सभी मरते, ये सभी परतंत्र, अगर शरीर पर बढ़ जा सकता ही नहीं, ये हमारा शरीर आपका शरीर कैसे होगा, शरीर अपना ही नहीं, तो तोते बेचारे कहते मैं फंस गया बाबा जी क्या करूं, क्या करेगा अभी बस ऐसे ऊपर पड़ गया बस वो मर गया, संसार मर जाए तो सदा के लिए जी जाए, सदा लेकर जीना चाहो तो यह समझना पड़ेगा पड़ेगा, संसार को मेरा नहीं कह सकते, ये मेरा है मेरा धन है मेरा धन है मेरा कुटुंब है मेरा घर है, ये मेरा क्या तब तुम्हारा पकड़ा देता है, फंसता है, यहां से मर गया। बंदा क्यों पूछा, बंदा मामा जी गए भिक्षा ले ली, मेरी पुकार पड़ गई, तोता ठीक नहीं बोला, बाबा जी को मार दिया। बाबा जी ने शिक्षा दे दी, यू करो मर जाओ, संसार से मर जाओ तो सदा जी जाओ, मौज में रहो, स्वतंत्र हो जाओ, कोई पकड़ेगा नहीं आपको। अब कोई क्यों पकड़ेगा, राधे श्याम सीताराम सीताराम गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण है, तो पकड़े मौज होगी। इस तरह से भाई संसार से मर गया, ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा है, कुटुंब मेरा है, धन मेरा है, परिवार मेरा है, घर मेरा है, ये है, करते रहो फंसे रहो, मेरा ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल ये मेरा नहीं है, ये तो माँ के पेट में बड़ा है, ये मर जाएगा, मिला है छूट जाएगा, जो मिल गया है छूट गया, वो अपना नहीं है, अपना वो प्रभु है, जो मिल गया तो मिल गया, मिल गया सदा के लिए मिल गया, फिर छूटता ही नहीं, कभी कभी संसार से छूटेगी नहीं, संभव जन्म मुझे दूसरा कोई कहते वो भगवान का ही है। भगत मनुष्य पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच हर अवतरे रह सतगुरु संत। भगत मनुष्य पलटे नहीं, भक्ति है ना, भगवान का भगत है, समझ भगवान के साथ, संसार से मर जाए भगवान के साथ समझ जोड़ रहे, तो भगत मनुष्य पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, अनंत जुग बीत जाए, सचो कैसे बोले, यदि आत्मा न पुनर्मो हम एवं बांधव, सर्ग भी न जायते प्रलय न बेतन जाए, महासर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में पैदा नहीं होती, बस यहां से मर गए, बोल हो गई। हरे मन जीवत रोही मरे, जीवत रोही मरे, जीता जीता ही मर जाए, मरा हुआ किसी वस्तु को अपनी कहता है क्या, ऐसे अपनी कोई वस्तु नहीं है, अपना शरीर भी नहीं, अपनी वस्तु कैसी, सदा तो मरा हुआ जिस तरह से चीज को अपनी नहीं कहता, अब कोई करो कुछ करो कैसे करो, जैसे दूसरों की मर्जी, अपने पर कोई नहीं, ऐसे ही हो गया बस। रघुपति छत्रपति भूपक हरे, बैठ जगत पर हरे मन उड़जसी, मन उड़जसी हसलो भवर, शब्द हो गया कहता है छत्रपति रूपति प्रकार भूम चलावे आंखों चलावे सब उड़ गई। फिर कोई सपने में आकर यू नहीं कहता कि मेरा धन है, मेरी संपत्ति है, मेरा मर गया, मर गया सदा के लिए, जीतर जीतर जीवित ही मर रही, जीतर मर गया, जैसे मर गया आदमी अपने काम नहीं कहता मेरा है, ऐसे रहता हूँ मेरा नहीं, बना हुआ है बैठा है, सब मौज करता है, आनंद से बात कर रहता है, समझ देता है, ठीक संपत्ति से, पर हृदय में मेरापन है ही नहीं, ये है न शरीर मेरा है, न मन मेरा है, न बुद्धि मेरी है, न इंद्रियां मेरी है, न प्राण मेरे है, न जीना मेरा है, न शरीर मेरा है, मेरा कुछ है ही नहीं। समझिए बाबा जी को पूछा, और सोचे उपाय नहीं भैया, उपाय संसार से मर जाए वो अमर हो जाए, संसार से मर जाता है वो अमर हो जाता, मसला गरी मरना बंद हो जाता, मरना बंद, मरना मरना छूट गया। अरे शरीर से मरा फिर दूसरा मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा। दो है, एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति है वो सीमित है, इच्छा शक्ति वो असीम है। इच्छा शक्ति कायम रहेगी, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। प्राण शक्ति हो जाएगी खत्म, प्राण शक्ति बुरा हो गया, बुरा प्राण शक्ति खत्म, मर गया। वो चाहिए, वो चाहिए, यंग यंग वापरी स्मरण भाव में तत्म पे करे बढ़ो। जिस जिस भाव का स्मरण होता है वो अंत में करे बढ़ छोड़ता है, उसी को प्राप्त। वो नया शरीर में जाता, नया शरीर बच्चा होता है, नया शरीर होता है। ये नया पुराना ज्ञान भाई, ये नया नहीं रहेगा। किसी का रहेगा नया शरीर, रहेगा किसी का रहने की रीति नहीं है। ये मृत्यु लोग है, मरने मरने वाले रहते हैं यहाँ पर। ये वृक्ष है, ये मकान है, ये सब मरने वाले, सब मरने मरने वाले। एक ही मालना सबका, सब जीता है। होने जैसे ये स्वरूप हमारे रहे, ये सब मरने वाले, मरने वाले से मर जाए अपने वाले। मौत होगी, आनंद हो गया, दुख मिट गया सब। ये जीता है ना, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे देश पे लाया तो है गज, ये मेरे मंदिर, ये मेरे थाती, ये मेरे कामिनी के लिए करे तो, ये मेरे सेवक है नाती, ये मेरे माता पिता बोले बंधा, ये मेरे पुत्र, ये मेरे नाती। सुंदर साड़ी चले जब तेरे जरूर बुझी जैसे बात, तेरे खत्म हुआ पति बुझी। ये मेरे वसनम में, वसनम में भैया वे भज भगो में, ये मे गुण बकर होता है, ये भी बता आता है पकड़ में, वसनम में भारिया में बंधु वर्गो में, ये मैं गुवर बकरे करता है, मैं करता है, उठा दीजिए खा देता हम कठे बीज। ऐसा है भाई, ये सब समस्या है। सावधान रहो, सावधान रहो, ये फंस जाओगे। मेरा कहकर तो राजी होता है, अरे यही फंसा होते, ऐसे फंसा होते। ठाकुर जी का बता ते भूकंपाम भगवान की कृपा देखे और बस नमस्कार करता रहे, आनंद में रह जाए, मौज में। मेरे तो गिर घर के पास दूसरा नहीं, कोई दूसरा कोई है ही नहीं, कोई नहीं अपना। हे मा राम रघुनाथ भजन मेरे कोई नहीं अपना। ये सब सुखना सुखना सो हो जा बसे, धन कुटुंब धन धाम, सुतर कुटुंब धन धाम, सुखना सो हो जा। पहला थाग नहीं, अपना अपना याद ही नहीं रहेगा, याद हो सचेत देव नींद से जब ईश्वर का नाम। ये मनुष्य धर्म फिर फिर नहीं होगी, ये मनुष्य धर्म की मौज है, और जगह ये मौज नहीं है। कोई बता नहीं सकता, कोई सिखा नहीं सकता, यहाँ भी बात कोई कह देगा कहना पड़ेगा खुद को। खुद मरे बिना स्वर्ग जाए बताओ, मरता कोई जाता नहीं, मरे बिना जाता नहीं, मात ही मर जाए तो सदा के लिए खुश हो जाए, मर जाए तो मौन जाए, मौन सदा के लिए, मरता नहीं, दुख पाता है मौत में, कष्ट उठाता है। सुखे पूछा कि महाराज क्या करें, मैं फंस गया, मैं तो भाई पड़ गया, वही सुनी भगवान ने सुन लिया, क्या हुआ बाबा जी, भैया बाबा जी उत्तर दिया, उत्तर दिया। ये उपाय है भाई, उपाय नहीं दूसरा। मैं कहूँ संसार से मर जाए बस, मर गए भाई हम तो, मर गए मेरे दिया कुटुंब, मर गए कुटुंब, मैं मर गया बस। मोह भगवान लग जाएगा। शरीर है इसको पकड़ा है तब तक क्या पता है, इस शरीर को नहीं पकड़ता बताया ही नहीं क्या बताएंगे। शरीर साथ चलेगा नहीं, साथ रहेगा नहीं, वो इतना स्वार्थी है एक टाइम अगर जल नहीं आ जाए तो कांटा हो जाए फैल जाए, भूल से कपड़ा रो जाए तो फैल फैल जाए, भूल से भूल को माफी नहीं कर पाई, ये शरीर ऐसा है भूल भी माफी नहीं करेगा, खराब हो जाएगा। आपसे खूब लेता है खूब आप लेते रहते हो पट भी उड़ जाता है, अरे इतना बर्फ तेरा पान किया अच्छा समय पर चट दो गया। ऐसा ही संसार साथी सब स्वार्थ गए हैं, पक्के विरोधी परमार्थ गए हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुनो तुम किसी की मत बात प्यारा, कोई सहारा संसार में अपने अपने कहलाते हैं अपने मतलब के लिए, अपने मतलब छोड़ा बस, यह संसार का स्वरूप है। तो संत लोग इसको छोड़ देते हैं, छोड़ो उसको क्यों पकड़ो भाई, ये तो रहेगा नहीं, रहने वाला है ही नहीं। चाक चाक सब अच्छा दिया माया रस खारा, नाम सुदर्श पी दिए छे न बार भरा, राम नाम पियो रे कुंडार भरी, शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है भाई, होगा तो समस्या कर लो, ये सब देखना तमाशा है। पानी में बताशा जैसा तन का तमाशा है, पानी में बताशा दीता दीता ऐसे गुप्त होता है, बताशा दीखता ही नहीं, ओड़ा को ओड़ा दीता बड़ा लागू दीखता है, पानी में देखो तू ऐसा पता ही नहीं है थाक दीता कोड़ा पानी में देता है, ऐसे ये दीखता नहीं है, पानी में पता सा जैसा तन का तमाशा है गिर जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा, भगवान को याद कर ले निहाल हो जाएगा, हरदम भगवान का नाम ले कीर्तन करे जप करे, और कोई भी किसी में मन नहीं लगा भाइयों, एक बात याद रखो एक ही बात, ठाकुर जी एक मेरे हैं, मेरा भाई ने बता दी ये बात कि मैं तो गिरधर को पार दूसरा कोई जाकर सिर्फ मोहन बूट मेरे पति सोई, मैं तो गिरधर को पार दूसरा न कोई एक दिन को पार अरे मैं मौत हो गई, शरीर नहीं मिला हमारा, मेरा भाई का शरीर नहीं मिला, बड़ी आसरी बात वो मना थे, मेरे बिछड़न मत कीजिए महाराज, मेरे बिछड़न मिल जाओ पर भीषण मत कीजिए, बड़ा भार पड़ा मेरे भाई का, सास आगे पैर के आगे बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण बड़े बंधने आदर नहीं है, बोले भाई जी चलो भाई साहब चलो मेरे हिसाब चलो, बस भगवान से कहा महाराज मेरा बजाय मन नहीं है, आपको छोड़ने का मन नहीं करता, भगवान ने ले लिया चरणों में बस अब मौन सुन रही थोड़ा सा मुख पकड़ी हुई सुन रही थोड़ा मालूम हो जाएगा तुम्हारा निकल जाए कुछ नहीं, बिना बाजे जो बाज रहा है न मकान में आवाज हो रही है भाई, मेरे तो मेरे धर्म को पार दूसरा न कोई, जाके बोल मेरे पति सोई, मेरे तो मेरे धर्म को पार दूसरा, सच्ची बात ये है भाई, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, संसार में जो सब कुछ कर लेंगे, व्रत कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, परंतु गीता के अभ्यास करोगे, मैं व्रत करूं तो सब नाराज हो जाए, माँ बाप नाराज हो जाए। स्वार्थ के लिए कर दो, करो शरीर के लिए करो, परमात्मा के लिए नहीं। संसार की बात ऐसी देखी हुई है, सुनी हुई है, समझी हुई है, संसार का काम करने के लिए भूखे जाओ तो कोई बात नहीं, स्वास्थ्य के लिए ठीक हो जाओ, तो भगवान के लिए पूरे लोग सह नहीं सकते, माँ बाप सह नहीं सकते, घर वाले सह नहीं सकते, ये छोड़ा भूखा मिले। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, ईश्वर से निवर्षण तत्व तो नहीं है, सब कूड़ा कम उठाना, सुनना, एक सच्चे ही भगवान है, तो साचे रहते राम, भगवान के भक्त होते हैं, भगवान से ही संबंध रखते हैं, दूसरा संबंध नहीं रखते, संबंध दिखेगा नहीं, रहेगा नहीं, कब तक रखोगे, शरीर वो मैं कहते हो, मेरा कहते हो, इसको भी एक नहीं सोचते, बस नहीं सोचता, आप कह दो मेरा शरीर है, कह दो, कहते सुन करेंगे जाएगा तो महाराज आप ये नहीं मानेगा, बीमार हो गए छोड़ गया, ऐसे ही छूट गया, लोग मानेंगे बुखार, यह है संसार का अपना अपना, ये अपना अपना संसार का, जब लग गए बैल बहे गाड़ी में तब लग काल, सार खड़े बूढ़े बैल को कोई न पूछे डोलत गली गली, अब ते ही जान पड़ी, बूढ़े बैल को कोई नहीं पूछे, आज तो लड़ गए गली दौड़ी थी कसाई, उम्र भर गाड़ी में चला, आपका आज्ञा पालन करी, आपको सुख दिया, बूढ़ा बाजी को सुख नहीं दे पाए, बात संसार के सब ऐसे ही है, मतलब के बस इस वास्ते सबको हाथ धो रखना, ठीक संसार की परीक्षा कर दो, अपना कोई नहीं है, अपना तो भगवान है, गिरधर गोपाल दूसरा कोई, शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है, सेवा कर दो, सब सेवा चाहते हैं, छोटा बड़ा सब चाहते हैं, हमारा मतलब सिद्ध कर दे, हमारी सेवा कर दे, अपनी सेवा के सिवाय कुछ मतलब नहीं है, जब लग बैल बहे गाड़ी में तब तक सार घड़ी लाओ बिठाओ, बूढ़े बहनों कोई नहीं पूछे डोल गरीब गरीब अवसर नहीं सकता, आज का डोल में नहीं देते कसे कसे, इस बार से जमाना बड़ा विचित्र आ रहा है, सब गंगा बतेगा सबको, छोटा बुरा सब, इस बार से हे नाथ हे नाथ हे भगवान, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके श्री मोहन मुकुट मेरो पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, शरीर अपना नहीं है, अपना दिए नहीं है, अपने काम की चीज नहीं है, भजन हो जाए वो बड़ी आवाज हो काम, सभी गोष्ठी बातें थे, बस एक भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, साथ शरीर अच्छी बात, नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, स्मरण करो, ये शरीर जितना स्वार्थी है कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ एक टाइम भूल भी जाए, भूल से भी कपड़ा लग जाए, क्या लग गया क्या भूल कपड़ा, भूल भूल को भी माफ नहीं करता, आपकी भूल को भी माफ नहीं करता, भूल ये माफी कर दो, आप इसे गर्ज करते हैं, फिर भी गर्ज, फिर भी गर्ज, ये बात भाई शरीर भी अपना नहीं है और किसको अपना मानोगे? किसको मानोगे? छोड़ देगा बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम आप छोड़ देगा। अरे आप छोड़ तो ध्यान दो अवश्य विषया बहुत समय तक रहेंगे तो एक दिन तो छोड़ देंगे। अंत ही तो तर जाएंगे पामर तू न तरे अब ही थे मन पसते हो प्राणी अवसर बीते मौका बीत जाएगा और ये सब छोड़ देंगे। कोई भी अपना नहीं है सब छोड़ देंगे मुर्दा पड़ेगा हम गाड़े तो किया हो जाएगा भस्म हो जाएगी जानवर खा जाएगी विषा हो जाएगी बस अपना कोई नहीं है। मैं तो गिरधर गोपाल हमारा भगवान है आपका भगवान है शरीर का कोई शरीर आप नहीं हो आप शरीर वाले हो शरीर आपका शरीर पड़ा रहेगा आप सब दिए शरीर बना है माँ के पेट में बना है ये बनावटी चीज है बनावटी संबंध है ठगाई है इस वास्ते अपना नहीं है ये शरीर के रहते हुए भी शरीर अपना नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल अनन्य भाव हो गया अनन्य भाव मीरा बाई की तो भाव है ही नहीं नहीं भूख रहना नहीं इंदिरा रात में नींद नहीं आती दिन में भूख नहीं लगती नींद नहीं आती कारण से ही शुरू उठ गया नींद होती कारण से ही में भूख देखी थी खुदा पपा प्राण से ये प्राण का धर्म है मन से अशोक वो अशोक वो मन नहीं धर्म है अब जन्म मृत्यु शरीर से जन्म और मृत्यु शरीर की शरूर भी रहता शिव छह रही थे वो शिव चित्र स्वरूप शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी राम रघुनाथ भजन एक संगी भगवान है सजनो अपना भगवान है शिवाय अपना कोई नहीं है। शरीर भी अपना नहीं मन अपना नहीं बुद्धि अपनी नहीं इंद्रिया अपनी नहीं मन अपना नहीं प्राण अपने नहीं जीना अपना नहीं सब हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु तो अगर सच्चे हृदय से वो एक काम उसके सिवाय कोई अपना नहीं कोई हृदय से बिगाड़ो कोई अपना नहीं जब तक उनका स्वाद है तो साथ सिद्ध कर दो हाथ जोड़ दो अपने आशा मत रखो आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम आशा मंद ये निहार करेंगे ये देंगे ये कुछ करेंगे आशा ही परम दुखम परम दुख है महान दुख है नई राशि संसार मात्र से निराश कांता शाम पिंगला विदेह नगरी में रह रही थी पिंगला पिंगला वेशा देखती थी क्योंकि वो आवेगा श्रृंगार कर कहीं देखे बगे वो आवेगा दत्ता दे दिया आगे घूमते उनको देखा और कभी इस नगर में मैं ही एक मूर्ख हूं ये मनुष्य आशा रखता हूँ ये आएगा धन देगा आयु देगा अगर धन देता है मेरे को सुख देता है तो आप तो सुख हो जाओ कम से कम यहाँ क्यों आया बुलाया मैं कैसी बूझ होगी मैं सोचा हूँ बूझ गया वैश्या को तो गुरु बनाया दत्तात्रेय ने दत्तात्रेय जी गुरु बन गए उसके कोई किसी की जरूरत नहीं ऐसी कर गए सो गई सुख सुख सब पुरुष हो गए, कोई अपना नहीं है, अपना नहीं है। आशा ही परम दुख, ये संसार से आशा है, यही महान दुख का कारण है। आशा ही परम दुख, नहीं आशी हम परम सुख, किसी से कुछ आशा नहीं, मौज जाएगा, आनंद जाएगा, कोई कुछ देने वाला नहीं है। संत महात्मा पे कहते भगवान ही देते हो, भगवान ही देते हो, भगवान ही भगवान ही देते हो, कोई कोई अपना है नहीं। संसार साथी सब स्वार्थी है, सब स्वार्थी है, शरीर ठीक रह जाए इसलिए कुछ हो नहीं, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक मार बाप भाई लुगाई सब वृद्धि हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति के तो वृद्धि, और संसार में रहते रहो और धन कमाओ तो सब साथी चाहिए, पक्की बात एकदम। कितना ही प्रेम हो, कितना ही स्नेह हो, उनको देव तो सुखी, देव मत कुछ नहीं। संतों ने देख लिया है घर में, एक कृष्ण था संत के पास गया, संत ने कहा भाई ये देने वाले लेने वाले कुछ नहीं मिल जाएगा, तो भगवान को याद कर। उसने कहा मेरी स्त्री है महाराज, और आप कहते हो मेरी स्त्री तो प्राण दे देती, मत वह देने वाले प्राण देना कोई नहीं है, बहन है कि ये स्त्री तो प्राण दे देती। महाराज थोड़ा प्राणायाम सिखा दिया, देखिए बीमारी हो गई, पेट दुखे पेट दुखे पेट दुखे भैया हुए ठीक नहीं हुआ। उस दिन द्वादशी थी, बारिश में लड्डू बनाए थे, खीर बनाई, लड्डू बनाए, सब भोजन करेंगे अच्छी तरह से, वो कर देगा पेट दुख पेट ऐसे प्राण छोड़ जाएगा। तो देखो हमारे सुबह की तो बंद है, भोजन नहीं बनते, लोग भोजन करके आएंगे, कोई आएंगे रोना शुरू कर देंगे तो लोग आ जाएंगे, खीर खराब हो जाएगी, पहले खीर खा दो, वो सब से खा ली पैसे लगे रोने में उसे आज कोई गुजर थी, अब रोएंगे मौत से, लोग उन्हें भेड़े साईं सर्वधारिया कुछ मैनु भी अखो, साईं सर्वधारिया कुछ मैनु भी अखो, के खीरे वाले बना गया उसे पिंडी भी सको, लड़ी खा रहे पिंडी पिंडी लड्डू बनाते पंद्रह स्वाई शुरू बता रही है, मैं भी अखो मेरे को कहो महाराज मैं क्या करूं कि खेल दबा दबा गया कुछ पिन्नी भी चखो चखो उनका चल दिया अपना को बेटे पहुंच करो। ये संसार के आदमी मैंने बहम था ऐसी ऐसी ऐसी है, महाराज उद्धार के लिए बड़ा सच्ची बात है, अपना कोई नहीं है, खीर खराब हो जाएगी दर्द तो खराब नहीं है, दूसरी दिन शादी में खीर खराब हो जाएगा, धा पर बस लगी रही उड़ा है, तो महाराज ने कह दिया बस भाई कुछ पिन्नी भी चखो पिन्नी लड्डू चखो संसार ऐसा है भाई। आश्विन शुक्ला पंचमी विक्रम संवत 2055 26 सितंबर 1998 को साया लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।